hala düz gidiyor. Çünkü niye? Okuyacağım ayet ta aşağı kadar. İnnehu huves semiul alime kadar. Secdeye kadar. Yavaş yavaş. تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ Besmele'nin tonuyla ilk ayeti bitirmeye gayret edilmiştir. Düz. Sonra ikinci ayette hafif hafif yükselmeye başlayın. Nahnu evliya çıkış yapacağım. Yani hafif rampaya doğru geldim artık daha yükselirken. Burada yine ayet-i kerimenin gelişine göre Nüzulen min gafuru rahim kısa bir ayet ya çok hemen yükselmeye müsait bir yer değil. O yüzden onu da alacak tonla okuyup bir sonraki ayette artık iyice yukarı doğru tırmanmaya başlayacağım. Nüzulen min gafuru rahim. Uçağa binen var mı? Uçak böyle birden hızlanıyor. Ondan sonra hızlanıyor sonra yükselmeye başlıyor. Aynı onun gibi. Bakın. وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا Aşağı. Sabah makam. Ve ma yulakka artık hani bir dağın o zirvesinden aşağı doğru inmem lazım. Çünkü bitiyor. Artık okuduğum Aşk-ı Şerif'in sonuna doğru gelmeye başladım. Belki de bir ayet kaldı değil mi? Ve inna yezevennete. Bitiyor sonra. Şimdi sabah makamında bitirdim. Yukarı doğru. Şimdi aşağı doğru ineceğim. Tekrar okuyayım orasını. Ve mâ